jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu, zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odtrzuszania. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 11 dzień września, poniedziałek, minęła 14. Serwis Trójki, Filip Jarek. Wojsko Polskie zyska około 500 wyrzutni HIMARS. Mogą one trafiać cele oddalone o kilkaset kilometrów. Ukraina odbiła tak zwane wieże bojki. To platformy wydobywcze, które zdaniem ekspertów mają duże znaczenie strategiczne. Uwaga na upały. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 7 województw. To sprzęt, który poprawi zdolności Wojska Polskiego do odstraszania potencjalnego agresora, mówi o wyrzutniach HIMARS szef MON-u Mariusz Błaszczak. W Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu kierownictwo Agencji Uzbrojenia podpisało z rządem Stanów Zjednoczonych umowę ramową na dostawy 500 wyrzutni artyleryjskich dalekiego zasięgu HIMARS. Minister obrony zapewnił, że integracja amerykańskich wyrzutni z polskimi systemami nastąpi w ciągu najbliższych 2 lat. Tak jak deklarowałem wielokrotnie, w ciągu 2 lat Wojsko Polskie będzie dysponowało najsilniejszą armią lądową, a jednym z najważniejszych komponentów armii lądowej będzie artyleria rakietowa. Odtwarzamy artylerię rakietową w Wojsku Polskim. Po 18 latach odtworzyliśmy brygadę artylerii rakietowej, a więc zapewniam Państwa, że będziemy konsekwentni, że będziemy skutecznie wzmacniać Wojsko Polskie. Kontrakt ma obejmować dostawy wyrzutni dalekiego zasięgu, a także m.in. pakiet pocisków zarówno o zasięgu do 70 km, jak i tych do rażenia celów wroga na dystansie 300 km. Ukraińska armia odbiła tak zwane wieże bojki. To platformy wydobywcze położone na Morzu Czarnym w pobliżu okupowanego Krymu. Mają one zdaniem ekspertów strategiczne znaczenie i mogą być użyte do odzyskiwania kontroli na Morzu Czarnym i nad okupowanym półwyspem. O szczegółach Paweł Łuszko. Jak przekazał ukraiński wywiad wojskowy, to jego jednostki przywróciły kontrolę nad platformami wydobywczymi, które Rosjanie wykorzystywali m.in. jako bazę dla helikopterów i stacji radiolokacyjnych. Do zdobycia platform wydobywczych Ukraińcy mieli używać m.in. kutrów desantowych. O walkach w rejonie wież bojki donoszono już od kilku tygodni. Jak wskazywał niedawno na antenie ukraińskiej telewizji 24 ekspert wojskowy Dawid Hendelman, platformy to doskonałe bazy do dalszych ataków w kierunku Krymu. Są to instalacje, które z wojskowego punktu widzenia można rozpatrywać jak małe wyspy, na których możliwe jest rozmieszczenie baz zwiadu radiolokacyjnego, a także wyrzutni rakietowych. Można tam rozmieścić też lądowiska helikopterów i wykorzystać jako bazę do dalszego desantu. Rosjanie kontrolowali wieże bojki od 2015 roku. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ratownicy walczą z czasem po tragicznym trzęsieniu ziemi w Maroku. Do tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę. Z najnowszych informacji wynika, że liczba ofiar wzrosła do 2,5 tysiąca. Wojciech Cegielski. Najtrudniejsza sytuacja panuje teraz w górach Atlasu Wysokiego, czyli tam, gdzie znajdowało się epicentrum wstrząsów o sile 6,8 stopnia w skali Richtera. Tam prawdopodobnie skala zniszczeń jest największa, także dlatego, że domy budowano za niewielkie pieniądze i teraz budynki zawaliły się. W wielu miejscach ludzie gołymi rękami odgruzowują ulice, by znaleźć tych, którzy przeżyli. Sytuacja jest tutaj dramatyczna, dlatego apelujemy o pomoc do wszystkich, którzy mogą jej udzielić. Ci ludzie tutaj przeżywają prawdziwy dramat. Mówi Ashraf, jeden z marokańskich wolontariuszy, którzy przyjechali pomagać do górskiej wioski Imintala. Na miejsce w góry dotarły już też 2 ekipy ratowników z psami z Hiszpanii. W drodze są także ekipy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru i Wielkiej Brytanii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają przed upałem. W wielu regionach temperatura maksymalna przekroczy 30 stopni. Jak powiedział rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, upalnie będzie w 7 województwach. I są to województwa zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie oraz łódzkie. I tutaj prognozuje się, że zarówno w poniedziałek, jak i we wtorek, ale również w kujawsko-pomorskim, w łódzkim oraz w opolskim w środę, temperatura maksymalna przekroczy 30 stopni do maksymalnie 31. Pogoda zacznie zmieniać się w środę. Tego dnia od północnego zachodu nadejdzie front atmosferyczny, który przyniesie ochłodzenie, opady deszczu i burze. Resort Rozwoju informuje, że od października ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego będzie można pobrać bezpłatnie projekty domów jednorodzinnych o powierzchni 120, 150 i 180 metrów kwadratowych. Dotychczas można było pobierać za darmo projekty domów do 70 metrów kwadratowych, które nie wymagają pozwoleń. Dzisiaj można budować budynki do 70 metrów na zgłoszenie, natomiast mamy już przygotowaną legislację, która pozwoli również dużo większe budynki, czyli dokładnie te o 120, 150 i 180 metrach również budować na zgłoszenie. Oczywiście na własne potrzeby, czyli budowa deweloperska oczywiście będzie wiązała się z dotychczasowymi regułami, natomiast budowa na własne potrzeby, chociażby korzystając z tych projektów, będzie już tylko na zgłoszenie, czyli dużo, dużo prościej. Mówił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. A jak podkreślają urzędnicy, wybrane projekty, które będzie można pobrać, będą się cechować m.in. łatwą adaptacją do lokalnych warunków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz o warunkach akurat pogodowych. Do wieczora gorąco, słonecznie i bez deszczu. Na ogół około 30 stopni i to w cieniu. Jutro 1-2 stopnie więcej i nadal sucho oraz słonecznie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Ziemia. Halo, halo. Czy słyszysz mnie? Yeah. Halo Ziemia, tu Trójka, Polskie Radio, audycja Trójka do trzeciej. I właśnie do trzeciej zajrzymy między innymi do Muzeum Śląskiego w Katowicach i tutaj akurat zajrzymy pod ziemię. To najpierw sprawdzimy też, jak ciekawie można spędzić czas w Krakowie. Będzie serwis kulturalny i znakomita, odprężająca muzyka. Na przykład to w programie trzecim Led Zeppelin. Po 14, tutaj niezmiennie Trójka, Polskie Radio. Zgodnie z obietnicą będziemy teraz schodzić pod ziemię. Pan doktor Karol Makles, zastępca dyrektora Muzeum Śląskiego, gościem Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, co się wydarzyło 200 lat temu? A 200 lat temu, zależy od którego miejsca, ale pewnie pan redaktor pyta o Katowice i o kopalnię Katowice. Dokładnie tak. Właśnie 200 lat temu założono i rozpoczęła swoją działalność kopalnia Katowice, która stała się, staje takim symbolem górnictwa w naszym mieście, choć właściwie ten symbol już stał się symbolem w pełnym tego słowa znaczeniu, bo po kopalni Katowice zostało kilka budynków, w których mieści się częściowo Muzeum Śląskie. A że mija 200 lat od tego czasu, kiedy to wydobycie się rozpoczęło, to staramy się przypomnieć tę historię i pokazać, jak wielki wpływ kopalnia Katowice wywarła na ten region, no i na samo nasze miasto. Proszę powiedzieć, czego możemy się spodziewać? Co będzie można zobaczyć? Z uwagi na to, że nieopodal mamy Guido, czyli tak kopalnię w pełnym tego słowa znaczeniu, my chcemy poświęcić się temu, jaki wpływ miała kopalnia na rzeczywistość, jak wyglądała praca w kopalni i jak wyglądała praca po kopalni, czyli szychta i po szychcie, jak to kurator dr Piotr Rygus nazwał. I chcemy skupić się na tym, w jaki sposób życie z kopalnią w kopalni, obok kopalni wyglądało przez te ostatnie 200 lat. Czyli fedrujmy ten temat dalej. Proszę powiedzieć, bo wiadomo, sytuacja zawodowa, ale również też wypoczynek górników, prawda? Przecież były w czasy pracownicze. Oczywiście. Były imprezy sportowe, obchody Barbórki na przykład. Czy to też będzie można tego tematu, jak to się mówi, dotknąć? Oczywiście, właśnie to, co po pracy, to będzie taki jeden z elementów. Wystawa będzie odbywać się w dwóch budynkach, jest dosyć duża. I jeden z budynków poświęcony jest właśnie życiu po kopalni, czyli po pracy, czyli z jednej strony wkład kopalni jako wielkiego konglomeratu finansowego też w życie społeczne, sportowe. No mało kto sobie nawet z mieszkańców Katowic zdaje sprawę, że jedna z przestrzeni takich rekreacyjnych nieopodal centrum, Dolina Trzech Stawów, została właściwie stworzona przez kopalnię Katowice i wiele, wiele innych rzeczy, kluby sportowe, no GKS Katowice też między innymi tutaj przecież i jako przykład takiego górniczego klubu sportowego. Więc dzisiaj sobie z tego nie zdajemy może tak bardzo sprawy, jak wielki inicjatywny ruch przyszedł ze strony właśnie takich jednostki jak kopalnia. Dzisiaj no, symbolicznie Muzeum Śląskie mieści się w przestrzeni kopalni, w podziemiach kopalni i tam zresztą także dzieła sztuki nasze się znajdują, więc staramy się kontynuować te tradycje. No i chcemy też pokazać to, co właściwie dzieje się dziś, czyli w pewną taką zmianę z przestrzeni industrialnej w to, co post, czyli właściwie tą zieloną przestrzeń przyjazną, którą jest Muzeum Śląskie. Czy to będą przede wszystkim fotografie, czy jakieś jeszcze eksponaty? No nie chciałbym wszystkiego zdradzać, ale bardzo duża część ale warto zachęcić. Materiałów filmowych, a także możliwość interakcji, ponieważ także udało nam się no, w tym miejscu, w którym się znajdujemy, czyli w Katowicach sporo jest osób, które mają rodziny, osób, które pracowały, no i górników, byłych górników także zaprosiliśmy do oprowadzania. I to oprowadzanie też będzie tutaj się odbywało ze wsparciem byłych pracowników kopalni Katowice, którzy najlepiej znają ten zakład pracy, mówiąc tak najbardziej ogólnie, ale też najwięcej będą w stanie powiedzieć z tej perspektywy zaplecza górniczego. Więc to wyjątkowa wystawa, którą mam nadzieję zobaczą wszyscy, a obowiązkowa z pewnością lektura i przestrzeń do odwiedzenia dla wszystkich mieszkańców Katowic. Czyli możemy liczyć też na takie górnicze opowieści. Oczywiście, tutaj nie będę może jeszcze do końca wszystkiego opowiadał, jeśli chodzi o to oprowadzanie, ponieważ część rzeczy to właśnie są te niespodzianki, które też chowają się na wystawie. Ci, którzy odwiedzą wystawę, będą mieli okazję rozwiązać dużo różnych ciekawych ukrytych, znaleźć dużo różnych ciekawych ukrytych treści, które prezentujemy w ramach tej wystawy. Proszę powiedzieć, od kiedy wystawa startuje? No, wystawa rusza już 16, wernisaż 15 zapraszamy i tutaj też to zaproszenie kieruję nie tylko do tych, którzy się kopalnią zainteresują, ale tych, którzy chcieliby wziąć udział także w wyjątkowym wydarzeniu, bo staraliśmy się w tym dniu także połączyć to z takim koncertem Śląski Remix. No, Śląski jest łączy nowe, stare i ten taki remix, który będzie w postaci koncertu plenerowego, który się odbędzie przed Muzeum Śląskim nazwiskami pierwszej klasy, takimi jak Grubson, Natalia Niemen, Święc, Blum, Skorupa, Basz, Symfonia Beskidów, Wałacha, Aukso, czy zespół muzyczny Miłosza Wośko, tworzy specjalnie dedykowany tą okazję program. A wystawa od 16 września, czyli dzień po wernisażu, do 30 czerwca 2024 roku. Czyli zdecydowanie zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Koniecznie. Pan dr Karol Makles, zastępca dyrektora Muzeum Śląskiego, był gościem Trójki. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. I had a dream.

Najlepiej tak jesienią posiedzieć w domu. I co będziesz robić? Już ja mam plan. Najlepiej jesienią na Allegro mają. A do tego dodatek do gry Cyberpunk 2077. Oficjalny poradnik w edycji kolekcjonerskiej za 54,99. Allegro. Żegnamy reklamy. 14.30 w audycji Trójka do Trzeciej. Także Justyna Grabasz zaprasza na serwis kulturalny. Proszę bardzo. A zaczynamy chyba od Łodzi. W Łódzkiej Alei Gwiazd na ulicy Piotrkowskiej odsłonięto dziś gwiazdę pochodzących z polskiego Krasnosielca braci Warner. Harry, Albert, Sam i Jack ponad 100 lat temu założyli wytwórnię Warner Bros., która zrewolucjonizowała kino. To właśnie tam powstał Don Juan, uznawany za pierwszy film dźwiękowy w historii. Ale wytwórnia Warner Bros. To także takie produkcje jak Casablanca, Bonnie i Clyde, Superman, Matrix czy trylogia Władca Pierścieni. Tegoroczny jubileusz Warner Bros. To dobry moment do uhonorowania założycieli kultowej wytwórni. Bracia Warner są również bohaterami kina Polonia, największej wystawy Narodowego Centrum Kultury Filmowej, która zostanie otwarta w połowie października. Opowiada ona historię polskiej kinematografii od Kazimierza Pruszyńskiego, wynalazcy jednej z pierwszych kamer, po Andrzeja Wajdę i Krzysztofa Kieślowskiego, których filmy rozsławiły Polskę na całym świecie. Od dziś w radiobooku Polskiego Radia druga część Wehikułu Czasu Roberta George'a Wellsa. Polskie Radio co dwa tygodnie udostępnia nowe dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej. Dziś od godziny 19 będzie można posłuchać drugiej części najsłynniejszej powieści żyjącego na przełomie XIX i XX wieku pioniera gatunku science fiction Herberta George'a Wellsa, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Przenosimy się w czasie. Data to jakieś 600 lat do przodu. Spotykamy Ejolu, rasę żywiącą się owocami, to następcy bogatych i szczęśliwych, oraz morloków, którzy żyją w podziemiach i nie wychodzą po zmroku, bo boją się światła. Wehikuł czasu to najsłynniejsza powieść Herberta George'a Wellsa. Filmowano ją dwa razy. Nagranie pochodzi z 1996 roku. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na kanale YouTube i na Facebooku Polskiego Radia. Wśród nich znajdują się utwory Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Witka Cego czy Honoriusza Balzaka. Na koniec informacja ze świata muzyki. Grupa AC/DC ma nowego perkusistę. Przed występem na Power Trip w Kalifornii AC/DC potwierdziło, że perkusista Matt Lauk będzie towarzyszył zespołowi podczas najbliższych tras koncertowych. Lauk to weteran rocka, który grał z Alicem Cooperem, Mike'em Campbellem i Alanis Morissette. AC/DC potwierdziło również, że oryginalny basista Cliff Williams powraca z chwilowej emerytury. Zespół będzie jedną z gwiazd festiwalu Power Trip, który odbędzie się już w październiku w Kalifornii. Poza nowym perkusistą na scenie pojawi się także Brian Johnson, który nie występował z zespołem od 2015 roku. program Trzeci Polskiego Radia. W programie trzecim, jak słuchasz, z taką dobrą energią zaglądamy teraz kulturalnie do Krakowa. Pan Piotr Makuła, kurator wystawy, jest gościem programu trzeciego. Dzień dobry. Dzień dobry, Piotr Makuła z tej strony, Muzeum AK w Krakowie. No właśnie, co to za wystawa? W jednym z jej fortów podobno służył polski premier Wincenty Witos, czyli gdzie chce nas pan zabrać? Impreza, o której mówię, które za chwilę będę mówić, to Dni Twierdzy Kraków. To można powiedzieć taka wielka plenerowa wystawa. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych fortyfikacją, twierdzą Kraków, ale również po prostu historią Krakowa, dlatego że sama twierdza Kraków to jest część Krakowa, to jest część organizmu miejskiego. To nie tylko forty, ale też cała sieć komunikacyjna, koszary, obiekty, które dzisiaj również są wykorzystywane jako obiekty, w których funkcjonują instytucje kultury, uczelnie. Nasze muzeum, Muzeum AK, również jest zlokalizowane w jednym z obiektów należących do byłego zaplecza aprowizacyjnego Twierdzy Kraków. Takich propozycji od piątku 8 września do niedzieli 17 września mamy kilkadziesiąt. Jest 28 obiektów udostępnionych do zwiedzania razem z przewodnikami. Wspominał pan o Wincentym Witosie. Tak, służył na jednym z fortów, fortu w porcie Krzesławice, który również jest udostępniony do zwiedzania. Dwa zwiedzania w trakcie Dni Twierdzy Kraków po forcie Krzesławice, ale oprócz tego szereg innych obiektów, tych bardziej znanych jak Fort Kościuszko, jak Bastion III Klepa, Fort 52 Borek, obecnie użytkowany przez Centrum Kultury Podgórza, jak i mniej znane, choćby Fort Mydlniki, Luneta Warszawska. Proszę mi powiedzieć, czy będzie można usłyszeć jakieś ciekawe opowieści, bo tutaj mam zaznaczone, że jest na przykład taki temat: damskie spódnice ocaliły krakowskie mury obronne przed wyburzeniem. Tak, tak, oczywiście. To akurat historia dotyczy ocalenia murów obronnych i barbakanu przed XIX-wiecznymi burzymurkami. Jest to taka, można powiedzieć, legenda, która dotyczy sytuacji z początku XIX wieku, kiedy zamierzano zburzyć kompletnie średniowieczne mury miejskie Krakowa. Na szczęście udało się je uratować. Część tych murów, tą najcenniejszą, najsilniejszą, łącznie z barbakanem, dzięki tak trochę dziwnemu argumentowi polegającemu na tym, że stwierdzono, że poprzez zburzenie murów i barbakanu na ulicy Floriańskiej, jednej z głównych ulic Starego Miasta, powstaną takie przeciągi, że będzie krakowiankom podwiewać spódnicę. Więc żeby chronić zabytki i mano się różnych podstępów. Na dzisiaj na szczęście tego już robić nie trzeba. Gmina Miejska Kraków prowadzi szeroko zakrojone działania, dzięki którym te bezcenne zabytki już teraz austro-węgierskiej, szczególnie austro-węgierskiej Twierdzy Kraków, są adoptowane, rewitalizowane i oddawane, i nadawane im jest drugie życie. I warto się przekonać, jak to wszystko wygląda, po prostu odwiedzając te obiekty. Oczywiście. W ramach Dni Twierdzy Kraków. Do 17 września, Dni Twierdzy Kraków, dziękujemy bardzo serdecznie. Kurator wystawy, pan Piotr Makuła, był gościem programu trzeciego. Dziękuję. Thank you. innymi w Katowicach, byliśmy w Krakowie, to jeszcze na koniec programu będziemy muzycznie w Poznaniu w latach 90. To za 4 minuty wcześniej jednak Smolly Cat Fox. Trójka do trzeciej wraca jutro po południu. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Rafał Wodziński, Michał Kowalski, Michał Żołądkowski. Tyle od nas za 10 minut 15, czyli za 10 minut serwis Trójki. Po 15 tradycyjnie Piotr Łody i mnóstwo ciekawych tematów w audycji. Zapraszamy do Trójki. Trzeci Polskiego Radia. Ezoteryczny Poznań po godzinach szczytu cichy skwer, a pod latarniami spacerują dziwni goście, nic nie noszą pod płaszczami, z dziurawymi sumieniami. Goście marzą o atrakcjach, karety stoją wszędzie, tania błyskawiczna miłość. Na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach. Spokojnie, to tylko spokojnie, to tylko ezoteryczny Poznań. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Jest tu kilka takich miejsc, gdzie nie warto się pałętać, i kilka takich miejsc, by zapomnieć i pamiętać.